Paisamos a música de Batuca Tamanca, ¿sabedes? Ese é un grupo de Burela. Son as rapazas de... Ah, sí, xa o coñeco ese grupo, sí, señor. Bueno, de Cabo Verde son... De Cabo Verde, sí. Con esta música damos ya benvida a Fernanda Fallana. Agradecerle moitísimo a súa colaboración e participación semanal no noso programa. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Armando e Xulio, que tal estades? Pues para mí xa é un placer que contedes comigo, de verdad, un orgullo. Para nós é unha honra. Temos no estudio, neste estudio virtual, tamén a Pepe de Redondela, Xosé González Martínez. Coido que xa escoitaches, xa viches nunha ocasión. Sí, estivo escoitando. Bueno, temos que dar as grazas non somente por a túa participación, sino tamén por os contactos que ti nos das. Foi un contacto extraordinario, David Vilares, que por certo, tomou nota a ser de seu traballo, de ser precisamente artista, e dixo, pediu inmediatamente o seu teléfono, o seu contacto, para decirle a ver se somos capaces de poñernos en razón tanto un como outro e que nos faga un spot publicitario, unha cousa que ten preparado precisamente a ser. O sea que... Pois que ben, alegrome de que... Porque sí que oín que o comentastes en directo, pero non me atreví moito a preguntar por si... Pues sí. Non sabía de canto e alegrome que contéis con él, porque ademais fai o doblaxe no anuncio de Gadis, non? Sí. E sobre todo tedes que ver como a mí encandilome cando os coitei, porque o conocía de neno, non? Pero tiña aí un pouco perdido, porque David non estudou no Instituto de Becerrea. Que non sei, penso que estudiou en Lugo, non? Iba a lle preguntar outro día. Sí. Escoitadme. Sí, claro. Es que non sei, parece que algún ruido. Non hai problema ningún. As cuestións técnicas, xa sabes ti, que sempre dan como resultado algunhas cousas incómodas, pero todo vai ben. Continúa. É que non sei se era culpa miña. Espera, oídesme. Sí, moi ben. Non sei se me saltaría aquí unha aplicación e escoitaba eu, vale. Decía pues, que David, que bueno, que é un pedazo de artista tamén, que dá gusto ver como cuida as tradicións de aquí, a cultura, e como toca a pandereta, e como canta, non? Sí, non sei se escoitaches o noso programa dos xoves pasado, e agasallounos con dúas pezas, con unha peza de música cantada coa pandereta, ademais, foi especial, xa verdad. E se o vedes en directo, con esa mirada que ten, con esa ollada, ese sonriso, de verdad, que encantador. Moi ben, moi ben. Bueno, que non estáis preparado para esta semana? Pois mirade, vamos viaxar a Vilaverde, en primeiro lugar. A Vilaverde, a casa de Maricé, que Maricé tamén ten intervido aquí, con vos. Non sei se lembrades, en a Vía de Suarna. E hoxe, a Voz de Galicia, pois saca a miña compañeira María Guntín unha páxina completa a todo color ca casa de Maricé en Vilaverde. E entón destaca a foto de que son 10 membros de 4 xeracións distintas da mesma familia que están vivindo nestes momentos en Vilaverde. Porque a filla de Maricé, que é Leticia, cos seus dous fillos, Eric e Mael, que os tamén falamos deles, lembrades, cando o can que xoga cos nenos, co trator, non sei se lembrades, no confinamento. Pois agora, o pasado, desde o mes de outubro, mudáronse, estaban a vivir en Lugo, e mudáronse para a Navia de Suarna. E Mael e Eric están a estudar no Colexio de Navia actualmente. Animáronse, pois movidos un pouco por todo a problemática e as dificultades que con esto da COVID supón vivir nas cidades, e viñéronse de Lugo pois para aí, e agora pois sale esa foto con 4 xeracións, os bisavós de os que serían os máis novos, Eric e Mael, Leticia e Pablo, que son os pais, e despois Pepito e Maricé, que son os avós, non, dos nenos, e logo están os tíos de Pepito, tíos e tíos políticos e a mai de Pepito. O sea que 4 xeracións pois xuntas cas dúas cadelas, que son Lúa. Que son Golden Retriever, non? Sí. Lúa, e agora non me sale o nome da outra. Entonces, Maricé de Vilaverde, en que cual é a súa situación? Quero decir, hai unha casa, non? unha casa, a casa familiar de Pepito, que é o seu marido, e eles pues, viviron en Becerrea, por eso a conozco moi ben, estuveron vivindo aquí 20 anos, non? E hai uns, pois, hai, haberá uns, uns, non sen decirche porque o tempo pasa, pero uns cantos anos ele, pois, mudáronse a Villaverde, porque ali teñen, están traballando a explotación, que tamén temos falado dela, que é a capilla, unha SAT, onde todos os veciños comparten pastos e medios, que teñen unha cooperativa gandeira, non? Que é espectacular, pois se ides polo Valle do Ser, dende Navia ata Piornedo, pásase por ela, vense todos eses pastizais de Villaverde, e a verdad que é unha maravilla, é un gusto ver eso aí, chama atención a todo mundo que se acerca pois pola carretera do Ser hacia Piornedo dende Navia. Villaverde está moi pretiño de Navia, a 4 kilómetros, e aí teñen pois centos de vacas e tenreiros ao aire libre pastando todo o ano. Sempre teñen as crías, que lles dan os netos, outra cousa moi curiosa, cando lles dan o biberón, non? Os tenreiros, esas, os xatos. Bueno, está desta explotación están a vivir, viven, porque é un exemplo aquí na comarca, e ademais, pois, a xente que son dous postos de traballo, e máis os veciños que comparten os medios, reciben beneficios. Do que é dicir, non traballan porque están xubilados, pero puxeron os seus recursos, ben sexan terras, ben sexan de outro tipo que non sei, é dicir, que está funcionando, que é un exemplo para, pois aquí, non, para ver como a unión fai a forza, non, como en vez de explotar de autoconsumo a miña parcela, non, ou a miña gandeiría familiar, como se xuntaron todas as casas para constituir esta cooperativa. Que é unha maravilla vela, non? E entón, pois, vendo este, a partir desta reportaxe, quería vos comentar que xa vos comentaba que fixo María Guntín, reportera da redactora da Voz de Galicia. Pois, estivo, contovos unha curiosidade, que estivo unha semana, veus unha semana cando a neve os Ancares, e fixo pois unha serie de reportaxes que están a sair. Eu vos invito que visitedes hoxe para ver este de Villaverde. A min, eu quedome con un, vou vos comentar un que saliu estas semanas anteriores, que é sobre o Souto dos Cabaniños. Este bosque dos Cabaniños, que está na carretera entre Degrada e Piornedo, esa carretera tan sinuosa, que para facer 15 kilómetros casi se fan antes na bicicleta, aínda que ten un cacho que costa para arriba, do difícil e das curvas que ten e o estreita que é. Non, que a min co coche leva media hora chegar de Degrada a Piornedo. Carai, pois hai moita curva aí por aí. Moita curva. Son 18 kilómetros, a media hora mínimo. Carai. E entón aí, pois esa carretera deixa, ou por riba da carretera, cruzase o, queda o bosque dos Cabaniños, e bueno, conta unha curiosidade de que entre o ano 1915 e o 1925, pois aquí funcionou o maior funicular de Europa, que o que se dedicaba era a sacar a madeira deste bosque hacia Villafranca do Bierzo, non? Entón facíase, porque unha madereira construiu o teleférico, saía por riba de onde está o albergue dos Ancares, que lle chaman Pico Fieiró, aí había un poste, outro poste era na Serra do Pando, bueno, había varios postes, cinco, que ali Serra do Pando é encima do que é Cereixedo, para os que coñezades, e despois xa iba ao portelo, e xa pasaba a madeira todo polo funicular, que se movía cunha máquina de vapor que construída en Vigo, pois pasaba a Villafranca do Bierzo, e ali estiveron pois 15 anos sacando madeira. Entón, este bosque pertence a Vilarello, de Donís, a parroquia de Donís, e actualmente pois quedan dous veciños que son os que van a recoller ali as castañas, non? E non sei, se queredes, non sei, eu teño aquí, quería vos ler o primeiro trozo, a introducción que fai María do reportaxe, que me encantou, e me parece que é así como moi poética, moi que muy sirve bien, para ler. Entón, parece-vos. Sí, sí, o relacionado con Marifé, con esas cuatro xeracións, non? No, é sobre o bosque que vos estou contando. Ah, sobre o bosque, perfecto. E o que sería o funicular, vale. en donde que conta que, bueno, voy a ler o titular tamén. Entre os anos 1915 e 1925, Cervantes estivo o maior funicular de Europa adicado ao transporte de madeira. Con 8 kilómetros e 5 torres fixas, era movido gracias a unha máquina de vapor construída en Vigo. Entón comenza ela. Todo o val está tinguido de branco pola neve. O transcurso do río Ortegal escoítase dende a estrada, pero ao poñer os pés no souto, todo torna en silencio. As fragas, moitas veces esquecidas, conforman rutas de sendeirismo polos ancares que, ademais de fermosas, lembran unha forma de vida tradicional. A cultura moitas vivendas na montaña de Lugo confórmase con elementos como as ouriceiras, que aquí tamén se chaman ouriceiras, que din como foron as aldeas no tempo nas que as casas máis desabitadas había 10 persoas. E explica, pois, como esas ouriceiras, que son esas construccións dades, vos conta, eu penso que teño falado, non? Sí, sí, para as castañas e todo eso, sí, sí. Que se secaban cos ouriceiras. Sí, quedan moitas por aquí, é que quedan moitas. É que aquí andas calquera bosque, sales un pouco do camiño, claro, e camiñas a través del, e aí está cheo, quedan moitas, sí, que son... Sí. Como construcións de forma circular, pequenas, como de pedra, que teñen como uns 70 centímetros, e aí metían os ourizos, sen quitar a castaña do ourizo, non? Despois botabanlle por riba o que era a folla, e ali quedaban, pois, conservándose, pois, durante o inverno, non? Moi ben. Pois, precioso, a verdade é que o feito de que o natural ainda se siga conservando, e ao mesmo tempo que se recolla, é dicir, que todo isto se poña en valor escribindo del, non? Falando del, é dicir, eso é unha documentación gráfica para que os nosos posteriores, coido que con esa idea tamén moitos dos artigos que fai e que publica Xosé tamén van nesa teima, non? Pepe, ti tamén escribes moitas cousas, non somente pola satisfacción personal, sino tamén por sementar algo para que quede aí, non? Sí, e sobre todo hai moito que recuperar, como acaban de dicirlo ela no teleférico e o traslado da madeira. Hoxe estamos cumprindo o 60 aniversario dun feito que foi histórico no mundo, que foi o secuestro de Santa María. Ah, e si o José Velo, o Pepe Velo, non? Pepe Velo. Todo o mundo pensaba que aquel secuestro dirixía Enrique Galvao. Sí. Non, o ideólogo, o director, o pensador e todo foi un poeta, un home de Celanova que militara na Federación das Mocidades Galeguistas, escritor en galego, un home do Partido Galeguista que se chamaba José Velo Mosquera. Eu creo que hai que exhumar moita historia, porque se neste país non coñecemos a historia, as novas xeracións levan camiño de ir a ningures. O que non ven de algures non vai a ningures. E eu sempre vou recordar como un señor que morreu con 56 anos dedicou toda a súa vida a convertir os seus sonhos en realidade. E este foi realmente perceber un home de señal naquel entón, un secuestro de Santa María para chamar a atención, porque este era o objetivo, das ditaduras franquistas e salazaristas. Isto era tremendo. Hai anécdotas do que pasou a bordo no barco moi simpáticas, moi orixinais. Pero suprimiu as clases sociais dentro do barco, de tal maneira que os que iban a todos amoreados en terceira podían ir aos salóns e ao comedor de primeira. Podían ir a bailar aos salóns de primeira, onde bailaba a xente que tiña dinheiro. Foi un señor que declarou o idioma galego idioma do comando chamado Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, que así se chamaba, o comando de 24 homens que fixo aquel secuestro. Hai unha cousa anecdótica, morreu un amigo meu, vou rápido. Este amigo meu estudara en Caracas e fora alumno de Pepe Velo, nun colexo que se chamaba Horto, Luis Noia, que morreu. E Luis viña de Caracas para aquí, e o único que traía na maleta era un tomavistas que mercar ali, aqueles tomavistas que non recollían voz. E ao entrar no barco, el mirou que no barco empezou a haber cousas raras, e el non sabía. hasta que escoitou polos autofalantes falar a alguén que daba instruccións a pasaxe. E ele recoñeceu aquela voz, que era do seu profesor. Sí. Pedro. Sí, sí, tardou dous días, porque ali iban terceira, dous días en chegar ao posto de mando arriba para presentarse a él. E outro dixo, e bueno, xa ves que no, cando eu viña aquí para facer a operación, e ti estabas no peirao, dixéchesme, que fai vostede por aquí, don Pepe? E dixe, non viña a despedir a non sei que, non, estaba preparando no barco para dar o asalto, non? Bueno, e dicía él que este anécdota, logo el deixou no entrar no camarote do capitán do barco onde se celebrou as negociacións ca sexta flota americana que seguira ao barco durante varios días, e a él só, a Luis Noia deixou non entrar co tomavistas, e eu preguntaba a Luis que non se escoiten as voces, claro, que realmente movía os brazos e falaba era Pepe Velo, e dime, e non sabes o mellor, que eu me emocionei moitísimo, dicía Luis Noia. El dixo que non quería falar en inglés, ainda que o sabía, que iba a falar en galego, e un do comando traducía yo o comandante da sexta flota, o que hacía perder. Comunidades, que eso, non é histórico. É histórico. E claro que sí. Pero, aquel Luis Noia, non, sempre que falaba do asalto Santa María, sempre contaba iso, dixo. Claro. Aquelo impresionoume. Aquelo dixo yo, comandante da sexta flota americana, que estaba falando nun idioma máis antigo que o inglés. Claro que sí. Que yo traduciría. Claro. Es muy bonito, hay experiencias en la vida. Precioso, precioso. Que hay que sumar. Si no somos capaces de recuperar lo pasado, no hay orgullo. Claro. Por eso, Fernanda, cuando nos falla sus crónicas, siempre nos aporta cosas importantísimas, como por ejemplo esta, no sé, esta noticia que salió de María Guntín, que bueno, que paga apenas coitada. Que sí, por favor, sí. que vos invito a que a leades, non? Porque eu a conto, pero aí tedes a linda voz de Galicia que está escrito e que o podedes consultar. Tanto bueno, eu que hoxe como... vin a edición da voz. Claro. Como se chama Marifé? Marifé Pérez. Marifé Pérez. Lembrais que tedes falado con ela, que quizáis non vos ubicades... Tedes falado con ela personalmente, penso que a podíades volver chamar, porque ela é moi, sabedes que coce o pan, fan matanza, ten ali, o sea, pues, bueno, ten un montón de historias que contar. Buscamos na nosa documentación e intentaremos conectar outra vez. Tamén me propongo unha cousa interesantísima, Pepe, xa abordaremos noticias desta proposta que me dá Pepe, moi importante, e ademais, bueno, será sorpresa para todo o mundo, xa veredes. Ademais, primicia, coido que seremos primicia na propia radio, porque non sei, pero esa persoa que me propón Pepe, non sei se foi entrevistada algunha vez na radio, tanto galega como na catalana, non? Outro día fixeron unha entrevista por un medio, como estamos fazendo agora, el Progreso, con ela. Bueno, pues... Pero en todo caso é unha persoa dunha proxección internacional moi importante. E ademais galega. É galego falante, ten ahí un está. Acento impresionante. E ademais galega. É da vosa terra de por ala arriba. Vale. E a mí pareceme moi interesante porque o tema que vos pode ilustrar é un tema que hoxe a actualidade, que o das... Claro, sí, además de investigación. Muy bien. Bueno, pues estamos a unos minutillos de rematar el programa. Yo tengo que darvos inmensas gracias a los dos, tanto a nuestra correspondiente Fernanda como a ti, Pepe, que durante todas estas dos horiñas estiveches ayudándonos a que todos nuestros oyentes y seguidores pues escoitaran o noso idioma coa liberdade e coa objetividade que ti pues lle aportaste. Pues muy bien. Bueno, yo digo... Ah, bueno. Di, Fernanda. No, iba a decir, si me tocaba despedirme, que vos, pero como hubo ahí ese silencio, digo, igual están esperando que diga adiós. Claro, claro, te deseamos que te, bueno, que vuelvas al próximo sábado, ¿no? La próxima semana otra vez. El próximo sábado con más novas, como siempre. Con más novas, sí. Novas otra bellas, sí, por aquí. Novas bellas. Con otra crónica más. Bueno. Veña. Hola, pues... perdonad, que vos interrumpí. Un bico. No, interrumpes precisamente. O que facemos é unha conversa distendida. Bueno, no momento que queremos, pues, intervimos. Graciñas, Chao, chao. Hasta luego, Fernanda. E tamén despedimos a Pepe, que para nós foi un placer e un orgullo terte. Un orgullo é que haxa moitos máis galegos como tú. Bueno. Pois, mentre estábamos falando, xa me contestou esta persoa. Vale. Encantada de que te poñes en contacto con ela, Xulio. Pois, moitas grazas. Veña. Graciñas. Vamos a poñer un bocado de música para despedirnos de todos os nosos ointes e seguidores. Agradecerlle moitísimo a súa grande delicadeza por escoitarnos. Ata o vindeiro sábado. Pois, de que outra ocasión. De que outra ocasión. Taloiño, que vaya ben. Saúdos. Deseixo o descanso, a rúa a vosa liberdade, e gracias a, como non, a Kiko, Xulio, e deico o sábado que ven. Música.